Дарога ў Полацак. Дарога ў Полацак пасля спаткання з табою падобная на дарогу Седэму ў яго ліпеньскія ваколіцы. Разгорнутая на каленях кніга, дзень быў блакітны, як адварот птушынага крыла. Хіба гэта не пра нас? Мімалётны сон, шчаслівы, як кацяня на бервяне пад дзедавай рабінай. Твае чарэшневыя вусны яшчэ блукаюць па бульварах і завулках гораду, які завецца маім целам. Чырвоны акварыум і карусу, у вачавіткі поўніцца бурбаткамі кіслароду. Суседка ў кароткай спаднішцы з тваімі асіметрычнымі ямачкамі на падбародку, калі ты смяешся з майго шапелявага блазнавання. Азёры сярод спадзістых пагоркаў сведчаць, аўтобус не збіўся з курсу. Знаёмы скульптар сцвярджае, што тут зноў завяліся ўндыны, вядомыя з гістарычных крыніцаў мінулага стагоддзя. Не выключана, што ў іх ногі маёй суседкі з каленямі, як яблыкі, папяроўкі, якія я хачу накрыць сваёй расхваляванай далоней, каб адчуць сорам перад табою, каб востра адчуць тваю ўладу, што здаецца мне сёння найвышэйшую формай свабоды. Табе лепей не ведаць. Без цябе я рызыкаваў бы застацца толькі магчымасцю самога сябе, не ўведаўшы, як цалуюцца ўндыны ў чырвоным карусе па дарозе Седэму ў Полацак, па дарозе ад нас да цябе, па дарозе з прадоння бясконцасці ў бездань нябыту, сагрэтую чарэшнямі вуснамі, якія асцярожна робяць салёны глыток.